हे मुनि श्रेष्ठ, जो तीर्थ यात्रा में प्रवृत्त होकर समूची पृथ्वी की परिक्रमा करता है उसको क्या फल मिलता है? हे ब्राह्मण, इस बात को आप पूर्ण रूप से बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे राजन, पहले की बात है, राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप धर्मानुकूल व्रत का नियम लेकर माता गंगा जी के तट पर मुनियों की भांति निवास करते थे। कुछ काल के बाद एक दिन जब महामना दिलीप जप कर रहे थे, उसी समय उन्हें ऋषियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी का दर्शन हुआ। महर्षि जी को उपस्थित देख राजा ने उनका विधिवत पूजन किया और कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपका दास दिलीप हूँ। आज आपका दर्शन पाकर मैं सब पापों से मुक्त हो गया। महामुनि वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाभाग, तुम धर्म के ज्ञाता हो, तुम्हारे विनय, इंद्रिय संयम तथा सत्य आदि गुणों से मैं सर्वदा संतुष्ट हूँ। बोलो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूँ? दिलीप बोले, हे मुने, आप प्रसन्न हैं, इतने से ही मैं अपने को कृत्य कृत्य समझता हूँ। हे तपोधन, जो तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से सारी पृथ्वी की प्रतीक्षणा करता है उसको क्या फल मिलता है, यह मुझे बताओ। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, तीर्थों का सेवन करने से जो फल मिलता है उसे एकाग्रचित होकर सुनो। तीर्थ ऋषियों के परम आश्रय हैं, मैं उनका वर्णन करता हूँ। वास्तव में तीर्थ सेवन का फल उसे ही मिलता है जिसके हाथ पैर और मन अच्छी तरह अपने वश में हो। जो विद्वान, तपस्वी और कीर्तिमान हो तथा जिसने दान लेना छोड़ दिया हो, जो संतोषी, नियम प्रायण, पवित्र, अहंकार शून्य और उपवास अर्थात व्रत करने वाला हो, जो अपने आहार और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो सब दोषों से मुक्त हो तथा जिसमें क्रोध का अभाव हो, जो सत्यवादी, दृढ़ प्रतिज्ञा तथा संपूर्ण भूतों के प्रति अपने जैसा भाव रखने वाला हो, उसी को तीर्थ का पूरा फल प्राप्त होता है। हे राजन, दरिद्र मनुष्य यज्ञ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें नाना प्रकार के साधन और सामग्री की आवश्यकता होती है। कहीं कोई राजा या धनवान पुरुष ही यज्ञ का अनुष्ठान कर पाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें वह शास्त्रोक्त कर्म बतला रहा हूँ जिसे दरिद्र मनुष्य भी कर सकते हैं। तथा जो पुण्य की दृष्टि से यज्ञ फलों की समानता करने वाला है उसे ध्यान देकर सुनो। पुष्कर तीर्थ में जाकर मनुष्य देवाधिदेव के समान हो जाता है। हे महाराज, दिव्य शक्ति से संपन्न देवता दैत्य तथा ब्रह्म ऋषि गण वहां तपस्या करके महान पुण्य के भागी हुए हैं। जो मनीषी पुरुष मन से भी पुष्कर तीर्थ के सेवन की इच्छा करता है उसके सब पाप धुल जाते हैं तथा वह स्वर्ग लोक में पूजित होता है। इस तीर्थ में पितामह ब्रह्मा जी सदा प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं। हे महाभाग, पुष्कर में आकर देवता और ऋषि भी महान पुण्य से युक्त हो परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। जो वहां स्नान करके पितरों और देवताओं के पूजन में पर्वत होता है उसके लिए मनीषी विद्वान अश्वमेध से 10 गुणे पुण्य की प्राप्ति बतलाते हैं। जो पुष्कर के वन में जाकर एक ब्राह्मण को भी भोजन कराता है वह उसके पुण्य से ब्रह्म धाम में स्थित अजित लोकों को प्राप्त होता है। जो सायंकाल और प्रातः काल में हाथ जोड़कर पुष्कर तीर्थ का चिंतन करता है वह सब तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। पुष्कर में जाने मात्र से स्त्री या पुरुष के जन्म भर के किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे भगवान श्री विष्णु जी संपूर्ण देवताओं के आदि हैं, उसी प्रकार पुष्कर भी समस्त तीर्थों का आदि कहलाता है। पुष्कर में नियम और पवित्रता पूर्वक 12 वर्ष निवास करके मनुष्य संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है और अंत में ब्रह्मलोक को जाता है। जो पूरे 100 वर्षों तक अग्निहोत्र का अनुष्ठान करता है अथवा केवल कार्तिक की पूर्णिमा को पुष्कर में निवास करता है, उसके ये दोनों कर्म समान ही हैं। पहले तो पुष्कर में जाना ही कठिन है, जाने पर भी वहां तपस्या करना और भी कठिन है। पुष्कर में दान देना उससे भी कठिन है और सदा वहां निवास करना तो बहुत ही मुश्किल है। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। स्वर्ग खंड अध्याय 79 जम्बू मार्ग आदि तीर्थ नर्मदा नदी अमरकंटक पर्वत तथा कावेरी संगम की महिमा। महामुनि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, पृथ्वी की परिक्रमा आरंभ करने वाले मनुष्य को पहले जम्बू मार्ग में प्रवेश करना चाहिए। वह पितरों देवताओं तथा ऋषियों द्वारा पूजित तीर्थ है। जम्बू मार्ग में जाकर मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन 6ठे पहर में 1 बार भोजन करते हुए 5 रात तक उस तीर्थ में निवास करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती तथा वह परम उत्तम सिद्धि को प्राप्त होता है। जम्बू मार्ग से चलकर तुंडुनी का आश्रम की यात्रा करनी चाहिए। वहां जाने से मनुष्य दुर्गति में नहीं पड़ता तथा स्वर्ग लोक में उसका सम्मान होता है। हे राजन, जो अगस्त्य आश्रम में जाकर देवताओं और पितरों की पूजा करता और वहां 3 रात उपवास करके रहता है, उसे अग्निस्तोम यज्ञ का फल मिलता है तथा जो शाक या फल से जीवन निर्वाह करते हुए वहां निवास करता है, वह परम उत्तम कार्तिकेय जी के धाम को प्राप्त होता है। राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप लक्ष्मी जी से सेवित तथा समस्त लोगों द्वारा पूजित कन्या आश्रम तीर्थ धर्मरण्य के नाम से प्रसिद्ध है। वह पुण्यदायक और प्रधान क्षेत्र है। वहां पहुंचकर उसमें प्रवेश करने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो नियमानुकूल आहार करके शोच संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए वहां देवता तथा पितरों का पूजन करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले यज्ञ का फल पाता है। उस तीर्थ की परिक्रमा करके ये यति पतन नामक स्थान को जाना चाहिए। वहां की यात्रा करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तदनंतर नियमानुकूल आहार और आचार का पालन करते हुए उज्जैन में स्थित महाकाल तीर्थ की यात्रा करें। वहां कोटि तीर्थ में स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। वहां से धर्मज्ञ पुरुष को भद्रबट नामक स्थान में जाना चाहिए, जो भगवान उमापति जी का तीर्थ है। वहां की यात्रा करने से 1000 गौदान का फल मिलता है तथा महादेव जी की कृपा से शिवगणों का अधिपत्य प्राप्त होता है। नर्मदा नदी में जाकर देवताओं तथा पितरों का तर्पण करके मनुष्य अग्निस्तोम यज्ञ का फल पाता है। युधिष्ठिर बोले, हे द्विज श्रेष्ठ नारद जी, मैं पुनः नर्मदा का महात्म्य सुनना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, नर्मदा सब नदियों में श्रेष्ठ है। वह समस्त पापों का नाश करने वाली तथा स्थावर जंगम संपूर्ण भूतों को तारने वाली है। सरस्वती का जल 3 सप्ताह तक स्नान करने से, यमुना का जल 1 सप्ताह गोता लगाने से और माता गंगा जी का जल स्पर्श के समय ही पवित्र करता है, किंतु नर्मदा जी का जल दर्शन मात्र से पवित्र कर देता है।